Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce audycja Teraz Polski i najnowsza płyta zespołu Tiebreak zatytułowana The End. Nie ma na razie planów koncertowych z tego, co się orientuje zespół Tiebreak, no ale może Mateusz Pospieszalski któregoś dnia po prostu zadzwoni i powie, wiesz co, jednak gramy. Oj, to by było ważne wydarzenie na początek 2020 roku, muszą Państwo przyznać. Jak na razie polecam bardzo serdecznie ten album, na który przyszło nam czekać długie 5 lat. O następnej płycie porozmawiamy z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, bo jednym z moich gości będzie gitarzysta Ted Nowak. To kolejna jego płyta i kolejna nagrana z przyjaciółmi z zespołu. Ta najnowsza nosi trochę tajemniczy tytuł Run It. We'll be right back. Tak brzmi tytułowy utwór z nowej płyty Teda Nowaka. Gitarzysty, któremu towarzyszą w zespole także Krzysztof Pacan na basie, Paweł Dobrowolski na perkusji i Jan Smoczyński na organach Hammonda. Run It to tytuł tej płyty. Zostajemy wśród gitar. Ta może będzie mniej rockowa, ale tu też gitarzysta na czele zespołu. Liderem jest Krzysztof Pawłocki. Towarzyszą mu także przyjaciele z grupy, która nazywa się Jazz.U. Jazz.U. Chyba tak powinno się wymawiać nazwę zespołu. No to spróbujemy. Feel Good i Winter Song to dwie kompozycje z tego albumu. Thank you. Feel Good i Winter Song to dwa utwory autorstwa lidera zespołu Krzysztofa Pawłockiego, gitarzysty, jak państwo słyszeli. Michał Sasinowski to saksofon altowy, Dominik Kisiel gra na Rhodesie i na innych instrumentach klawiszowych. Łukasz Łapiński perkusja, Konrad Żołnierek gra na basie. To płyta zespołu, który się pisze jazz.u, czyli chyba jazz u. Grigio to tytuł tego albumu. I skoro jesteśmy przy gitarzystach, tak się nam złożyło, to już będzie właściwie taki tercet, trio gitarzystów, choć każdy przecież z własnym zespołem. Andrzej Kowalski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tytuł tego utworu to Wakacyjność. Pierwszy z 9 na debiutanckiej płycie kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Obok gitarzysty i kompozytora wszystkich tych utworów Robert Wypasek, saksofony, Jan Wierzbicki, kontrabas, gitara basowa i Adam Wajdzik, perkusja, instrumenty perkusyjne. Do 24 stycznia można zgłaszać się do konkursu 22. Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa, a mówię o tym w tym momencie nie bez powodu, bo Andrzej Kowalski i jego zespół to właśnie laureaci ubiegłorocznej Zadymki. Na stronie zadymka.pl znajdą Państwo dokładnie opisany regulamin konkursu festiwalowego. Do 24 stycznia można się zgłosić. No i w nagrodę potem same ważne wydarzenia na początku kariery. Tak jak zdarzyło się w przypadku właśnie kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Abstrakt to debiutancka płyta zespołu. A przed nami jeszcze dwa utwory: Śniadanie na trawie i Ogród. Thank you. Śniadanie na trawie i ogród. Dwie kompozycje lidera kwartetu, gitarzysta Andrzeja Kowalskiego. Obok Andrzeja także Robert Wypasek na saksofonach i syntezatorach, jak było słychać. Jan Wierzbicki, kontrabas, gitara basowa, Adam Wajdzik, perkusja, instrumenty perkusyjne. Laureaci Zadymki sprzed roku, a tu Zadymka 2020, właściwie lada dzień, bo to już za miesiąc, dokładnie 24 lutego. To spotkanie z jazzem w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Do 24 stycznia komisja czeka na zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konkursie zadymka.pl. Tam wszystkie potrzebne informacje można odnaleźć. I czas się żegnać. Te dwie godziny minęły nam dziś bardzo szybko w audycji Teraz Polskie. Na zakończenie, tak jak tydzień temu, drugi album Tomasza Wenta. Tomek Wendt na saksofonie tenorowym, na skrzypcach Mateusz Smoczyński, na perkusji Paweł Dobrowolski, na instrumentach klawiszowych Jan Smoczyński. Tytułowy utwór z płyty Chapter B. A my słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.